سرم لا تونی عنی شفاعتهم نو فائدہ نشی را کول مال شفارت دا گئی شیعان دس شیع ولا ینقذون انا بچ کول شما امی ذا ایوان پا دوا وقتی لفیض والعالی مبین خام غاب کم را اختارک بیما نو نفی دا دا شفاعت قهریہ سور زمر گورا یوکم پنوستم سورت دے یوکم سلوختم سورت دے سور زمر آیت گورا سلور سلویخ آت امتخذو من دون اللہ شفعاء قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ شفاعت جمیعا لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون ام اتخذو اے نولی دیئیا من دون اللہ سواد اللہنا شفاع شفارسیان ہوایا اولو کانو اگر کروی دیئیا جواج اختیار ملائی شے اندر شے ولایا قلون انا پسوانی کوئی گیا نوم بدئی شفارسیانی اب اندر بخلا سیا قل للہ شفاعت جمیعا وہ آیا خاص اللہ لرا دیا اختیار خلاصو لو گنڈا مطلب دا دا اختیار دا دا اللہ دے جمیعا گن لہو دا پارا دی اللہ ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانو درمتی دا دا اختیارات دا اللہ دیا ثم الیہ ترجعون بیا طرف دی اللہ تا واپس کوئے بشیتا سوا دا شانی سورہ مومن سلو اختم سورت دے سورہ مومن اگورا آیت اگورا اطلسن وانذرهم یوم العازفت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأنذرهم أو يروا ذيلا يوم العاصفة داغ ورزي نزديكي دمكنا نزديرات دمكنا إذ القلوب لدى الحناجر كم وذكرنا دمركن دون سروي كاظمين أو ڈس بھائی دگو سینا ڈس بھائی دگمنا مال ظالمین من حمیم نبید پارا ظالمانو سوک دوس محروان ولا شبیعی اتواع او نسو شفاعت کون کے چی خبر اومن لشیع ولا شبیعی اتواع نبیداد شفاعت قہریا زسور ای شورا اگورا دو سر رختم سورت دے دغشانی سورہ زخرف سورہ شورا اگورا نہم آیت ام اتخذو من دونہ شفعاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتا وهو علی کل شیء قدیر این یرید سوا اللہنا اولیاء مددگاران سداد ان شفارسیانی واللہ هو الولی پس اللہ ان دے دے مددگار دے دے خلاص ان کے دے دے مددگار وہو یحیی الموتا او دا اللہ جوندی کئی بمڑی وہو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پارے وشے مانی قدرت والا دے دا شانی سورہ زخرف پورا سورہ شورا پسی دے آیت عبورا سلورتیا بلکی شپگتیا ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت الا من شہد بالحق وهم یعلمون او واج اختیار لریا کسان واج اختیار بن لریا کسان چرا مدد کے را مشرکان سوا دی اللہ نا الشفاعت دے شفارس واج اختیار بن لری الا من شہد بالحق مگر رسوک چگوائی کی اللہ توحید وهم یعلمون او دا شفاعت کو ان کیا پوئی کی پدیوان دے چدا موحدین دی او ددائی دے پارے اجازت مولا ملاو دے یا من شاہد بالحق آغا سوب چگوائی کری دا اللہ توحید مطلب دا موحدین تبا اختیار دے شفاعت ملاوی کی اختیار مانا مو آیا اجازت دے شفاعت با ملاوی کی وهم يعلمون او چتائی پوئی کی پدی باندے مطلب دا پوئی پدی باندے یعنی کم کی عقیدہ دا توحید مسارد پوئی دا یعنی دا شانی بغیر دس پوئی نے کلمہ دا ویلے مطلب دا موحد لبا اجازت دا شفاعت ملائے گی چتا دا شفارس پولشو او یادا مطلب چھ موحد دا پارا با اجازت ملاوی کی بلا چیزا کتر دے گنانگار موحد ددش بارف کے نوزی پریدما سورہ زخروفا دے سورہ دخان دے سورہ دخان گورا آیت گورا تکلیف نہ ولا هم ينصرون انا بغت ايسر امداد اكريشيا ننفي دا دا شفاعت قهريا چه خلاصة انكي هاں با بغير دا اللہ نبل سوق نئي او سوق با نئي چه اللہ اغاغن مجبور شی ايو مجرم دا اغاد وجن پریدیا سورة النجم دورا دری پن رستم سورت دے سورہ النجم آیت گورا آیت دے اشپگشتم وکم من ملک فی سماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا وکم من ملک او ڈیر ورشتونا پاسمانون کی لا تونی شفاعتهم فائدہ نشی ورکولے شفارت دی شیئن دس شے ذریور شیئن دس شے الا من بعد ان یعظن اللہ مگر پد دینا کی اجازت کی اللہ لمن یشاء چاہتے چے وخی ویروا او خوشال جیداغنا پاکی دیر توحید نچرا بارکی یا غل شبار شبار سی اجازت کئی نو کئی بگنی نو سو دچاس شبار فائدہ نشی ورکولے درشانی سورہ خاکو گورا دا طول سری نبیلات شبات قہریا سورہ خاکا یوکم اویا سورت دے آیت گورا پنز دیرش پلے صلاح الیوم آہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین پسن بھائی پار دتا الیوم نندری آہنا پدی رہ کے یعنی پدی ورد قیامت حمیمون سکھ دوس مہروبان چاوری لگی ادے اخلاص کیا ولا تو عام خوراک الا من غسلین مگر دینو دونا نفلے صلح اليوم هاہنا حمیم نبی آد شفاعت قہریہ سورہ نبا گورا دیر سمجھ پارا اولانے سورت آیت گورا جو کم سلویخ یو بل کداری نروان دی رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم فكما ورغبان تروض فعلون كداس من نوذر مكنا وما او داغ سو بینہما چیلی پر مندلی اسمانو درمکی کی الرحمانی جو ترود محرمان بادشانا لا یم لکون من الخطابا چی واد اختیار بنرسی کی رضیع جدی اللہ سر خطابا در خبرت رکولوا فکم رضمان دی چیو بدریگی جبریل امین او فرشتی صفان صوبستا واد اختیار بن سوئما لا يتکلمونا خبر بنشی کولے الا من مگر آغا سوک اذن له الرحمن کی اجازت کی اغلا مہربان بادشاہ اجازت کرے اغلا مہربان بادشاہ اویلی سوابا صحیح خبر یعنی عقید دنیا کی دا اللہ دیوالی ساتلی یا اذن له الرحمن کی اجازت کی اگلے مہربان بادشاہ اوائی با صحیح خبر وائی با رشتیا نسی کا شفاعت قہریہ سورہ انفطار ہوا نازعات نازعات بسی انفطار آیت گورا نلسم دعاتیا سورت دے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ فکم رضوان دی چواہت اختیار بنی لری یو نفس نیک دپار دی یو نفس بدکار شیئن دا سشے والامر یومئذ للہ اختیار بپدہ رضوان دی مانا اختیار دس لاسولو بدہ رضوانی للہ خاص اللہ لیا صبح مالک نید پار بچا دس فائدی یا زو گورا سورہ سباو گورا او دا پندشتم کرتی نویدات شفاعت قہریا او بالکل دا شرک داوی جڑ گس کرے ریا جڑ بالکل داری اس کرے دے آیت برا دوشتم ندروشتم دوشتم سبارم دا قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له كتاب وهي منذر مددك أذن إخلاصيا نصنع إخلاصي مالك دين ذكر إخلاصيا كنا شريك دين ذكر إخلاصي كنا إمدادي دين ذكر إخلاصي واق اختیار والا ملا ہو دے یو سرے لگے آگے یو پٹینا آئی نوجی مات داؤلی مالک دے یا داؤلی کئی سردار دے یا داؤلی وہ یارما ہو سر پکی امداد کرے بوڑھ بندو سر پکی کری امداد میں سر کرے یا وہی مارے بھی ورش مات کا نو اللہ ویا چتا سوائے دے اخلاصول کیا ادا بمند اخلاص ہے نمالکان دی نا اسدار دی نا امدادیان دی نا اختیار دے اخلاصول والا ورکرے شے نا ندا سلور والا طریقی اوے منفی کری دیا کلی تو اللہ دینا وہ آیا مدد گیا کسان جس طرح کی گمان میں سوا ڈالنا لا یملکونا مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض واج اختیار نہ لری تو برابر دی ہو کر رہی باندھی آسمان نو کیا ان پاس مکیا آگا ذرا چد روشنگان پرانا کختاری دیا نورب وئی راگ ذر عمر مالکان نے دیا ہم شرکان وئی مینوتی نجمیری زمین و آسمان تیری اللہ وہی تو ذر عمر نہیں مالکان ادئی وہی عزم کا آسمان سا دیا وما لهم بهما من شرك او نشتر الى فدي اسمان والمقاج من شرك سبرخا ونسا درهم وما له منهم من ظهير او نشتر دي الله تا ددين من ظهير سوق معاوين سوق امدادية سلورم ولا تنفع شفاعت عنده الله وي اجازت من نور كرد اخلاصولوا ولا تنفع شفاعت عنده او فائدہ نہیں ور کل شفارس عنده ددی اللہ سارا الا لمن مگر د پار دا چا اذن اللہ کی اجازت کرے اللہ دا د پار چلا اجازت کرے یا مبیا و یو مجرم دا د پار او نیت اللہ تا کولے شی او چلا اجازت نہیں کرے سو ارے او مجرم داغد پار مینت نشی کولے اللہ تا ندی آیت کی بالکل جڑ دے شرک اغا مادہ دے شرک اغے غصہ کرے دا نتاولی دا بیائیس وقت شمار کا تقریباً تنزی بھی شایاتو نہیں اپا دیکھے یا رد دے یا دشبی قہری او یو شفاعت ابنیا دے ملائی منگا قائل ہوا آگا با انبیاء علیہ السلام بکئی نیکان بندگان بکئی اولاد بدا شفارس کئی او دا بکلئی اللہ با اجازت ور کئی دا با پرونے سبق چکم نمگڑی کے پاتے شروع ہو ایاک نعبدو خاص تا اے اللہ نبل چاہتا نعبدو جڑا فریاد آج بھی عبادت کو منگا اصل کی نعبدو کا ونستعینو کا دیا ناگا کاف کاف اے مقدم کوا اے مقدم کو ذکر تقدیم دما حق ہوتا خیر فائدہ کئی حسر او اختصاص اغا نعبدو کا اغا کاف اغا روان دکا دوشانی نستعینو کا اغا کاف اغا رامخی کا نو ایاکا ایاکا شوا ایاکا نعبدو ایاکا مانا خاستا تے اللہ نعبدو عبادت کونگا ولا نعبدو غیرکا اللہ بغیر سان ربل چا عبادت نکم و ایاک نستعین او خاص تان اللہ امداد والو منگا ندبل چانا داور بسی الفاظ کونو ہے من ایاک مانا انشوا ذکر ایاک مانا دادا خاص تاتا اے اللہ عبادت کونگا نسم اللہ بغیر سان ربل چا عبادت میں کہوں گا او خاص تان اے اللہ امداد واروں گا ربل چان امداد میں واروں گا دیو جن محسرین وی ایاک نعبدو ولا نعبدو غیرکا و ایاک نستعین ولا نستعین غیرکا من الانبیاء والاولیاء والملائکت والجن اللہ بغیر سان ربل چا عبادت میں کہوں گا نہ دو انبیاء علیہ السلام نہ دو اولیاء کرام نہ دو ورشدو اند پریان ہوا عین با او دال دا فدی کی مانا آج ویلا دخت والی دا دلیل والی دا دیو جنا رب چیو اوخ باندے دیر تجارتو کی او داغت شیور شفار شیا نارا وی جمل معبد یو لار باندے چی دیر تلو حدلو شی آغا لار کینی خکت شی نارا وی طریق معبد لار دا فارکر شوی مطلب دا دا یو خکت لار دا او حرشی رحمه اللہ تم تو ترل کی لکلی دا اغا دو کلمی دی چیز تمام انبیاء علیہ السلام و شریعتونا او راز دو کتب الہی او اغا دیل ختم شوی او حکمت در آلی دلو دا انبیاء او اغا دیبان دی ادری دلے وی مطلب دا چی سور انبیاء علیہ السلام اللہ را لی گلی یا سور کتاب نرالی گلی یا سور دنبی او دنبی نداری انتہا اغا دی دو کلمات لگا چی خالص دا اللہ عبادت او خالص دا اللہ نمداد وقت اللہ او عبادت دا دور دردریو سی دنونا محبت امید او یارا نو دادری والا چی یو دیشی ندیل و عبادت او دا چی چاکی جی ناغل ویسا معبود فکل محبت وی او یارا امید نی لکا اولاد نو محبت و سرشتا سیارا تینا نشتا وی امید تینا نشتا وی نو دیلا عبادت نوئی آغلا معبود نوئی در شان حاکم دے نو یردتنا دغا نشتا دے محبت نشتا دے او یادارنگی امید نشتا دے نو دیلا عبادت وی او ناغلا معبود وی دادری والا کرایو گئے کی کمال محبت کمال یارا کمال امید جوڑے دا عبادت دے او دا چل چاکی کی ناغل وی معبود او دا دری والا سور بنی اسرائیل گورا نو دا دری والے راجا مکڑی وی آیت گورا شپک پنروس قل للذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله وي هو يا رمضت يا كسان جستاذ في جمعان دي سوا دي اللانا واک اختیار نہ لڑی دلڑی قبول تکلیف سا سنا ولا تحویلا ان لاڑ تکلیف بلا کل دن راجیا کسان یدونا یدونا چبلی اللہ یب تونا طلب گئی گئی الا ربهم الوسیلتا یدعونا چبلی اللہ طلب کئی رب خبلتا نزدیکت ایہم اقربو کم یو چپدائی کی دیر نزدیویا ناغل اگی اللہ تا نزدیکت طلب کئی دا یدعونا دا فیلن مشرکانو دے او دا یبتغونا او یرجونا یخابونا دا عمل دے دچا دئی کی سوکرا مدد کئی اگر دئی کی سوکرا مدد کئی نو داغئی عمل سے شیر اداغئی سیور سے شیر اگئی کے جکم زیاد نزدیوی ناغ اللہ تنزی کا طلب کئی او حقیقہ ساتھی امید ساتھی کی رحمت اللہ او یری آزاد اللہ نا نو تو گورا يبتغون الى ربهم الوسيله دا محبت دے او يرجون رحمته رحمته دا امید دے اي خوابنا عذاب دا خوف دے يردا نو دا دری والا کول دا چاپ کر دی دا اللہ سرا کمال محبت دے دا شانی امید دا رحمت یرد دا عذاب نو دا عبادت دے و اللہ معبود دے نو دری والے یوز راجمکڑی دیا او دا غا مسئلہ دا چ اللہ بھی طول انبیاء علیہ السلام لے گلی او سلور دے پاسا سل کتابنا اللہ اگر لے گلی پار بیان دی مسئلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دا روایت دے اغویا دا ہر یو شیر پارا یو خلاصہ دا اونا چورے اونا چور دے قرآن کریم حوامین دیا سورہ مومن آیات اللہ شانی اپلا سورتنا حامین سجدہ سورہ دخرون دخان جاسیہ احقاف او سورہ مومن مجھوڑی دا حوامین سبا دا دیکھے کے خلاصہ دا دا سشیہ دا قرآن کریم پدا گا حوامی مکے او بیاد در حوامی مخلاصہ اگا پا فضل اللہ مخلصین لہ الدین کے دے چیز دی حوامی مصبعو دا اے خلاصہ دا دا چی بس یو اللہ اگا مرد گوئی فضل اللہ مخلصین له الدین تو گورا چی سورہ مومن دے کیا بل سورت دے فادو اللہ آو سورہ مومن دے سوار لسم آیت دے فادو اللہ مخلصین له الدین پس بلئی اللہ خالص دون کی شہید اللہ لرد بلنی ولو کرہ الکافرون اگر کفد گنی کافر او دل خلاصا بفاد اللہ مخلصین له الدین اغی ذکر کرے دا فایاک نعبدو ویاک نستعین کے دوے مدادا چی حقوق دا بندگانو بلکہ حقوق پا دو قسم دی یو دی حقوق العباد وین دی حقوق اللہ نو حق دا اللہ سنے چدئی با یو گنی دا اللہ وقبل ذات او سی باتو کی حلال سر بسو کی صدار میں جو رہی او حقوق دو بندگان ادا دی چی اللہ بور تبخن کئیا اصدا بنور کئیا مجھوڑ دا دوارا حقا اگر ذکر کری دی پڑی یا کناب دو یا کنستائیم کے مطلب دا عبادت اگر اللہ حق دے او دو مخلوق سر استعانت اگد رحمت دو مخلوق حق دے گئی بد اللہ عبادت گئی اللہ بے امداد گئی بخن بورت کئی بل ادا گا چھ دا مسئلہ دا سر دے دو پیدائش دو مخلوقات چھ اللہ مخلوق پیدا کرے لے دا پار دا بیان دا دی مسئلی اللہ انبیاء علیہ السلام اغیر علی دلی پا دی مسئلی باندیا زو گورا سورہ نحل گورا نسور انبیاء گورا سورہ نحل آیت گورا شپک درشم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ البتہ کی ذالک لوں گا ہر امت کے پیغمبر تاکہ جڑا فریاد آج کی بات گوئے اللہ تا اوزان بچ گئی دے عبادت دے اللہ نا سورہ انبیاء گورا کی اس کی سورت دے سویم یوشتم سورت دے تین وشتم آیت دے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون نظر علی گرمگا قرآن دستان من رسول اسی و پیغمبر مگر وحی بکول مونگا دستا انہو یقین انشان دارے لا الہ الا انا مشترے اسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دیما فاگودون پس یو گنی ما پا عبادت باندے درشانی سورہ زخرف گورا سورہ زخرف اللہ وی ایمان بیا علیہ السلام آگنی فدیلی گلیوا چما بل چاہتا واتے اختیار ور کرے دے سورہ زخرف دری سلیختن سورت دے آیت گورا آیت پندو سلویخ وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ تَپُوسُكَ مَنْ اَرْسَلْنَا دَاغَ چَانَا چِلِي بِلِنِ مُنْدَ وَانِسْتَانَا مِنْ رُسُلِنَا دَ پَيْغَمْبَرَا نُخْبُلُونَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنَ اے گردولی مونگا د سیواد میں حرمان بادشان آلی حتن مردگاران یعبدون چراغی عبادت کولیشا ما دنی دمی حرمان بادشان سیوا نور مردگاران گردونی یعبدون چراغی عبادت کولیشا زدی انبیاؤن تپو سکا مطلب دا ما بل سکا دغن آلی حن دی گردونی یا چکنی دا غی عبادت دی کولش درشانی زوگو را اللہ ویما انبیاء علیہ السلام اغنی پدیم صلی اللہ بلیدی دا آیاتنا مخکر اولی دلیمو او دا روائی روا سورہ آراف گورا سورہ یہود گورا بیان دا حضرت نوح علیہ السلام آیت گورا آیت بے یو کم شپیت لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره البتہ رالی گلنگ نوح علیہ السلام قوم پلتا فقال بسوئل نوح علیہ السلام اے قوم زما جڑا فریاد عجیبی بات کوئی اللہ تا مشتہستا ہو دپارا سکار سال حاجت روا مددگار غیر سوا دی اللہ نا زیاریگ مپتا سواندی عذاب یوم عظیم عذاب دور دلوئینا سورہ ہود گورا نبیا سورہ نوح گورا سورہ ہود بیان حضرت نوح علیہ السلام آیت گورا انگشتم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اللہ تعبد الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم البتہ قیل لگرم نوح علیہ السلام قوم بلتا نوح علیہ السلام ہوئی زستا سپارا پیغمبر ما یردر کون کے خکارا خبر اداکم اللہ تعبد الا اللہ تاکی جڑا فریاد آج بھی بارد بن کوئی تاسو الا اللہ مگر اللہ تا دیارے گم بتا سو باندے دا عذاب دورا دی درنا کنا دا شانی سورہ نوح گورا یو کم درشم سپارا آیت گورا رنبنے یو یا سورت دے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم مونگچو لے گلو مونگنو حلی سلام قوم خفلتا دا چو یا روا قوم خفل مخکر دینا چرا بشیدائی دا عذاب دردناک نوویلو حلی سلام اے قوم ازما ستا سرپارا یا رسر کون کے مخکارا انی عبود اللہ دا چی جرا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا او یری جید دی اللہ نا واسعون ازما خبر او من ایا دا شانی دا نور انبیاء علیہ السلام واقعات اغد لیو یورارو او نور قرید ما یعنی دا حضرت نوح علیہ السلام بیان دے دا شانی سورہ انکبوت کی رازی نو بیان دا حضرت ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام بزرگ پارا یو سورہ آراف گورا آیت گورا تنگش بھی تو ویلا عادم اخاہم ہودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون اواجان تلغلونغا اخاهم رود ذي خير خواد ذي يود ذي خرد هود عليه السلام وهل هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله اي قوم ازما جرا فرياد آج ديبات كوي الله تا پارا سوکار ساز حاجت روا مددگار سوا دی اللہ نا افلا تتقون اے پساوزن بچکو یہ شرکنا نبیاؤ پورا دریویا کے ویلا سمود آخا ہم صالحا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو فلی مسئلہ سمر شور و نور دے او سمرا خلق دین منکر دے او کدا مسئلہ چین دے وی دیل بلے وردین او دا ود بابا گان مسئلہ او دے وی غیس نشی کولے او سمو جانو تلے گلے منگا یو تردی خار صالح علیہ السلام ویل صالح علیہ السلام اے قوم ازما جرا فریاد آج بی بات کوئی اللہ تا مشتہستا ود پارا میلاہین سوک کار ساد حاجت روا مددگار غیر و سوا دی اللہ نا دا شانی ورپسی و گورا بیان دا شعیب علیہ السلام کنزو اتیا ویلا مدینا اخاہم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لكم من اله غيره او مدين والو تلي دلومغا يود ري حر شعيب عليه السلام نوين شعيب عليه السلام اي قوم ازما جرا فرياد اج دي بات کو يلا تا ما لكم من اله غيره نيسته استاول پارا تو کار ساز حاجت رو مددگار سوا دی اللہ نا تاولی دل قدیم صلیبان دی انبیاء علیہ السلام اغا اللہ رالی دلی دیا آغی بیان کرے دے قدیم صلیبان درشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام داغ بیان ذوقورا بیان دار سورہ عنکبوت درشان نور سورتون راگی خوپا سورہ عنکبوت فائد کفاؤ کا سورہ عنکبوت بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت پورا آیت پورا ولسن انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون عبكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون يقينا عبادت لويتا وسوى لالانا اوثانا درگاونو وتخلقون ایوکا اجوڑا ویتا سدروغ یقیننا کسان چھے عبادت کویتا سیوا اللہنا مالکان نیتا سرپارات یون ورائی روڑے یون ورائی روڑے نیشی در کولے فبتغوا عند اللہ رزقا پس طلب کئی دے دی اللہ سر رزق وعبدوہ عبادت کوئی دے دی اللہ دان جی عبادت کو عید مخلوقات عبادت کو عید عاجز ہوا نہ فابتغوا عند اللہ رزقا ارے یوم ارے دوڑے نشی در کولے پس طلب کئی دی اللہ سر رزق وابدوہ عبادت کو عید دی اللہ شکر کئی دی اللہ تا الیہ ترجعون سرو دے اللہ تا واپس بولے و شیتا سوا دشان راغ مسلہ دا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فل پلار لے کرے دا او پلار دے اپنی سے نہ دے شغلے دے سورہ مریم گورا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اللہ و یاد کپا کتاب کے بیان دے ابراہیم علیہ السلام آیت بورای یو سلوی خوبیا ورپسی انہو کانا صدیقا نبییا یقینن دے ہوا صدیقا رشتین نبییا پیغمبر یعنی رشتین پیغمبر ہوا اذ قال لأبیه کم وقت جڑے ویلا لار پلتا یا ابتی اے پلار رما لم تعبد ولی جا فریاد آج عبادت کے تو آگا چاہتا لا یسمعو چی اغینا اوریا ولا یبصر او نوینی ولا یونی عنک شیئا او نشی لیرے کولتانا شیئا ستگلیبا انو حضرت ابراہیم علیہ السلام لار لگا خبر کرے گا چی دا اولی تا آگا چاہ ترہ مدد شوائے دا آگا چاہ عبادت کے چی آورینا وینینا او دا شانی تگلیب نشی لیرے کولے گا اے پلار زمان انی ذو قد جاءنی پتا تیسر راگل دماتا من العلم پوا دلیل پوا ما آغا پوا لمیات کچن دراغلی تاتا فتبعنی پسراروان شدما پسی آہدی کسراتن سویا او بخیم دتاتا لار برابر ذو گورا سورہ انبیاء پورا سورہ انبیاء یہ وشتم سورت دے لنڈ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل لار توئی او قوم توئی بل لار توئی او قوم توئی آیت گورا دو پنگوس إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين كم ورد شعوه لإبراهيم عليه السلام لا أسفلتا وكم أسفلتا سيدا شبر ناغا تاسد إلى عاكفون جليخ كنتي أي ناغي ويل وجدنا آباءنا مندلی منگف المشران لہا عابدین دی تاجری کو ان کیا نوکرد بیان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام چغل جی دلے دے بیان کرے دی مسلیا دیو جن ورپسی گورا سوئی افل لکم حلاکتی تاسو تا او آلہ ستا چی عبادتی کوئی تاسو من دون اللہ سوا اللہ نا افلا تعقلون اے پستا سو عقل نہ کوئی نقال افتا بدون نشپش پیتنا اول ابراہیم علیہ السلام اے پستا سو عبادت کوئی اوفل لکم حلاکت دی تاسو تا آغسلا چی بارت کوئی تاو سوا اللہ نا مقال اویل ابراہیم علیہ السلام افتا بدونا خوب راوی این بھائی مولی کل آیت گلد وشی کل خوش قال اویل ابراہیم علیہ السلام اے پسی بارت کوئی تاو سوا اللہ نا آغس لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم چن فائدہ در کول شیتا او تسشے ولا یضرکم ان ضرر در کول شیتا سوتا او فل لکم ہلاکت دیتا سوتا ولی ما واو سوتا تعبدون چی بات کوئی تا سوین دون اللہ سوا اللہ نا افلا تعقلون اے پستا سو عقل نہ کوئی دا شانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بیان کر دی مسئلے سورہ انعام گرا دی سورہ زخرف گرا دیا سورہ صافات گرا دی سورہ شعرا گرا دیا در شان پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بیان کر دی مسئلے ہر پیغمبر نے میں دتا یو یو ذکر کوا او نور آنے والا پریخو دیدل حضرت ابراہیم علیہ السلام نا تاغنا یو یادونی تا ذکر کرلا دا شانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اغلا جیدلے رے او بیان کردی مسئلے زو گورا سورہ طہٰ گورا انبیاء نڑوان دی صورت چکم دے شلم صورت دے سورہ طہٰ بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آگلے رے بیان کئی دا مسئلے آیت گورا سوار لسم وأن اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن اخترتك أوزغ وركرميت فاستمع لما رست يوحى شوهي قول شتاتا إنني يقينا ذو أنا الله بما الله لا إله إلا أنا يستغيثو كارسا بحاجة رواه مددگار إلا أنا مگر بما فاقدون فسماتا جرا فرياد عجبی بارد كويا واقمات جرا فرياد عجبی بارد كوا واقم الصلاة لذكري او پابند كوا بمزباندی لذکری دو وجد دو پار دو یاداش دما دو پار دو ذکر دما دوشانی انبیاء علیہ السلام سر جگا آغا مشرکانو ہم پا دی مسئلہ کی کڑی دا داوید پارو گورا دعایا تنا سورہ ہود گورا سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام توئی یا ہود قد جادلتنا پاک سر تجی دالنا فاتنا آیت گورا دو درشم بیان دا حضرت بیان گورا بیان دا حضرت نوح علیہ السلام نہ بلکی گورا بیان دا حضرت ہود علیہ السلام آیت گورا انز پنگوش قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون ولدي يا هود عليه السلام ملکی دو رکون بیان دا حضرت ہود علیہ السلام روان دے دلائلی پیش کری او سر رائے قوم ورتوئی تاس واضح دلیل ذکر نکو وما نحنو نیمونگا بتاریکی آلہتنا پری خوزن کی دخل مددگارانو دو وجل ویناستانا وما نحنو لکا بمومنین علیم صاحب خبر واندی یقین کون کیا ان نقول نوائم لتا تا الا اعتراتا مگر دا چواندی شویتا تا بعد مردگاران منگا بے سوء و تکلیم سرا دا تو منگا مردگاران لیوانے کلے دا شانی حضرت حضرت ہود علیہ السلام تویہ زوبر سورہ آراف سورہ آراف حضرت ہود علیہ السلام اغسر جگڑا آیت بور اویا قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولديا حضرت هود علیہ السلام سے ہوئی اجیتنا اراغلے تمنگتا لنعبد اللہ وحدہ کہ جرا فریاد آج بھی بات تمنگا اللہ تا وحدہ اکی والد اللہ تا ونظر او پریند منگا ماغس کان چیو یابد آباؤنا چی بازد دیکھو مشران منگا فاتنا بماتا ایدونا پسراورت منگا تا آغا عذاب چی اریت منگا دارینا زاغا عذاب را بندی روڑا او زکن آغا پیشکا دغشانی اندہ مسلوا چی دا پا مشرکان باندھ بدل لگے گا اگر آیا چنا تو سورہ بنی اسرائیل شپک چل ریخ او تو سورہ عمر اندو سل ریخ تو سورہ مومن دغشانیہ تو سورہ عمر میں یاد کر چھے امدام سلد وحدہو پہ بدل لگی گلا چھے خمو بخالص یو دا اللہ عبادت کو دغشانی دا مسئلہ توحید دا آغا مسئلہ دا چھے اللہ وی ایاک نعبدو چھے اولانے کم حکم کر پس دا تمہیدنا ناغا بیان دری مسئلے رے سورہ بقرہ گورا کلچے تمہید ختم شرے رے کہ اے بندہ کہ کلا بیان کے مخلق بس مخاطب بستا دری دلیا خالص من ان کی خالص من ان کی دشمنان او دا شانیا درما ڈالا کیا بات چالا خویا جدا تمہید ختم کرے نبیا وی یا ایوہ الناس عبدوا ربکم آیت یوشتم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے خلقو جرا فریاد آج بھی بات تو رف بلتا غرب چی پیدا کری ایتاسو آو کسانی پیدا کری جوان جستاسو نا لعلكم تتقون دید پارا چی تاسو بچید خلاف دلانا دا شانی دشانیا بیان دے دے اللہ فل پیغمبر تو اللہ فل پیغمبر تو کتاب لوایا تالو راشیا سورہ آل عمران گورا تعالوا الى كلمتين سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا ايات قرى ايات سلور شبيت قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمتين سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون هو الى الله پیغمبر اعلانك اے اہل کتاب اے ملیان و تعال و راشی الى کلمت یوی عقیدتا سواء بيننا وبينكم تاسياتيا جبارا برد قم يمدو زمونجا استاذكيا لك هذا كلمة ندا جبارك مفرد ندا دي وكدين تعبير دي سواء بيننا وبينكم يوي اكيدي تا جبارا برد قم يمدو منجا وقم يستاذكي الله نعبد إلا الله داك جلا فرياد آج بھی بازن کو منگا الا اللہ مگر اللہ تا ولا نشرک به شیئا ایتدار بلدور منگ دی اللہ سرس شے ولا یتخذ انبن سبائر منگا بعض الہ ارباب من دون اللہ مددگاران سواد اللہ نا فا ان تولو فاق پچر واؤلی رندئی فاقولو بسوائی گواشو بیننا مسلمون فدی خبروان دی چی مونگ اوغارا چی خود ان کی حکم دا اللہ تا اذا سورہ نساء بورا سلورم سورت سورہ نساء آیت بورا شپک درشم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ جڑا فریاد آج بھی بات کوئے اللہ تا او می سرار کوئی اللہ سرا شے انس شے دا جانی دا بدی مسئلہ واندے چے عبادت العبادت للہ وحدہ بدی باندی زیر ورکے بندی گانو تا ابورا سورہ زمر آیت ابورا اطلسن والله